دوباره می سازم از وطن، اگر چه با خشت جان خیش سکون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو گل، به سیل عشق روان خیش صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد، که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش، اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خیش، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش دوباره می سازم از وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه سوم مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 یولی 2005 میلادی، ببخشید 2009 میلادی، تا ساعت 10:30 بامداد میزبان شما عزیزان هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 12 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. سایت اینترنتی ما iraninfo.dk هست. یادآوری میکنم که شما میتوانید برنامه بامدادی رادیو البرز رو از وبسایت iraninfo.dk بشنوید. اما امروز شنبه، روز اتحاد برای ایران، روز جهانی حقوق بشر در ایران هست. آیت الله منتظری میگوید که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به رضایت مردم بستگی دارد. یک پادگان نیروی امنیتی بر سر مزار شاملو در امامزاده طاهر مهرشهر کرج. به نوشته فیگارو، دولت جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد. به نوشته همین روزنامه، ایران پایان افسانه حکومت مذهبی در ایران است. تلویزیون عربیه میگوید توطئه باند خامنه‌ای در خبرگان رهبری علی رفسنجانی. یک معترض دیگر در زندان اوین جان باخت. سفیران ایران آزاد و آباد بار دیگر در خیابانهای ایران. ادامه اعتراضات شبانه مردم در تهران و سایر شهرهای ایران. سقوط هواپیما این بار در شهر مشهد بیش از 46 کشته و مجروح بر جای گذاشته است. همونطوری که در آغاز گفتم، روز جهانی همبستگی با مردم ایران است. امروز شنبه 25 یولی، برابر با 3 مرداد ماه، روز جهانی همبستگی با جنبش مردم ایران از جانب سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز اعلام کردند. این فرصت مناسبی است که به گوش دولت دانمارک و نهادهای بین المللی برسونیم که رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد، مردم ایران خواهان تغییر اوضاع و استقرار آزادی و دموکراسی اند و برای آن مبارزه می کنند. امروز شنبه 25 یولی به فراخوان سازمان‌های مدافع حقوق بشر، تجمعاتی است در سراسر جهان، همچنین در شهر آهوس، برای همبستگی با ملت ایران و حمایت از مبارزات آنها برگزار می‌گردد. امروز شنبه 25 یولی از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر در محل کلاستو که مرکز شهر آهوس است، 8000 آهوسی، که ادامه بوسگده هست بعد از ایستگاه مگزین، ساعت 2 بعد از ظهر در شهر آهوس. درود بر شما، حالتون چطوره؟ با امید اینکه لحظه های شما پرثمر، فکرها هم مفید و سازنده برای نسل آینده باشد. درود بر شما، حالتون چطوره؟ با امید اینکه لحظه های شما پرثمر، فکراتونم مفید و سازنده برای نسل آینده باشد. تاریخ دوران اسلامی ایران حاکی از درگیری های دائم گروه های روشنبین ناآرام، در واقع میتوان گفت که همیشه نماینده وجدان عمومی بیدار بوده است. فکر نکنید که این 30 سال از هوش و شعور و فهم مردم کم شده است. برعکس، شما نظری به این 30 سال غربت دوری بیاندازید، به هر دلیلی که در غربت بوده ایم، یکی از درخشان‌ترین رستاخیزترین دوران زندگی ایرانیان بوده و انتشاراتی که در این 30 سال شده هرگز فراموش نکنید که آینده شکوفایی خواهد داشت. ادبیاتی که به وجود اومده، بزرگترین اندیشه فکری ایرانیان در همین زمان با چاپ ایرانیکا توانسته قدم به جهانی پرشکوه بگذارد. البته مردمم بها پرداخته اند. اگرچه عمر من به آن نخواهد رسید تمام این شکوفایی ها رو ببینم، اما از شما جوونا میخوام که قدم هاتون رو مثبت کنید. همیشه براتون گفتم در هیچ دورانی آنقدر امیدوار نبودم که در این 2 دهه بودم. مردم ایران، این ملت مظلوم سیاسی، این مردم با فرهنگ، امید فراوان به مشروطیه بستند. آنچه میخواستند و انتظار داشتند عدالت بود. میگفتند که ما عدالت خانه میخواهیم. همه مبارزه در این کلمه خلاصه می شد. نظام مشروطه از میان لاله هایی که از خون کشته شدگان دمیده بود، در میان شادی خلق سر برآورده بود. چون فرمان مشروطیه صادر شد، جشنا گرفتند، چراغانیا کردند و پیشگاه مظفرالدین شاه، مردی علیل و بیکاره بود، شکرگزاری نمودند. خانه‌ای که باید خانه آزادی ملت باشد، عدل مظفر نامیدند و با به دست آوردن قانون تصور می‌کردند که همه چیز را به دست آوردند. اما از یک چیز غافل بودند، همان یک چیز کار خود را کرد و رشته ها را از نو به صورت پنبه در آورد و آن علت این بود که گرگ هایی که دست های خود را حنا بسته بودند به صورت بزک زنگوله پا در آمدند. چون به ادبیات مشروطه و روزنامه های مشروطه نگاه کنیم، ناله یک مرغ زخمی را میشنویم که در حال فریاد زدن است. از آغاز تا امروز بر فراز این سرزمین مرغی نشسته است و حق حق میگوید. معروف است که مرغ حق صبح که شد از دهانش 3 قطره خون میچکد و باز شب دیگر ناله دیگر را از سر میگیرد. صدای هدایت و نیما و دیگر و دیگران، صدای گریه در گلو شکسته ای بود که کلماتش مفهومی نداشت. صدای او دردهایی که همون مرد حق تاریخ ایران شبها میخواند، همان پرندهی که از فرد تکرار بیهوده از دهانش خون میآید و میخواند مرغ سحر ناله سر کن. ایران اسلامی به این نتیجه رسید که به نژاد کسانی که بر او حکومت میکردند کاری نداشته باشد. فرق نمیکرد ترک باشد یا مغول یا قزل باش، خون اهمیتی نداشت. مهم آن بود که این خون رنگ ایرانی به خود بگیرد، حکمرانان به سلیقه ایرانیان حکومت کنند و به زبان مردم ایران سخن بگویند، فرهنگ ایران را دوست بدارند. تاریخ 4 قرن ایران تلاش فکری و فرهنگی بوده است که از میان تنباد حوادث و جنگ ها و غارت ها راهی به سوی حفظ ایرانیت باز گذاشته و مانده است. هیچ یک از حوادث و یورش، اشغال، حتی استعمار فرنگی ریشه آن را سست نکرد. به نظر ایرانی تا ریشه در آب است، امید ثمری هم هست. به نظر ایرانی تا ریشه در آب است امید سمریم هست. خبری که براتون دارم در طول برنامه آقای شکری هم در اختیارتون خواهند گذاشت. امروز در ساعت 2 تا 4 پشت مگزین بغل ایستگاه اتوبوس نزدیک فوتکس مگزین ایرانیان مانند سایر ایرانیان جهان دور هم جمع می شوند تا همبستگی خود را با داخل اعلام دارند. هر نوع محافظه‌کاری، سازگاری، ترس امروز جایی ندارد. به فردای اطمینان بخش برای فرزندان خود بیاندیشید. خواهش برگزار کنندگان از شما این است که اگر صدای ما را میشنوید به دوستانی زنگ بزنید که صدای ما را نشنیدن. برگزاران از شما خواهش میکنن که هرچی که هویت ملی ایرانی شما را نشان بدهد میتوانید به همراه داشته باشید. برگزار کنندگان از کودکان، سالمندان و همه شما عزیزان دعوت میکنن که حامی آنها باشید. بیاییم به ناله مرغ سحر که از فرد تکرار بیهوده از دهانش خون میآید با همبستگی پایان دهیم و این ناله مردان تاریخ را هرج بگذاریم. شما آهنگ هایی که امروز میشنوید از بلندگوی گرد همایی پخش خواهد شد. با ما باشید و ما با شما هستیم. به این ناله مرغ سحر گوش بدهید. مرغ سحر ناله کم کن. روز شنبه 25 یولی همراه با روز جهانی همبستگی با مردم ایران در شهر آهوس تجمعی برای همبستگی با مردم ایران برگزار میشه. ساعت 2 بعد از ظهر در مرکز شهر آهوس ادامه بوسکده ایسکای بعد از مگزین، ما بین مگزین و فوتکس مرکز شهر هست. ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، کلاس تا تو 8000 آهوس سی. تاکنون کسی جرأت نکرده که وجود آزادی را نفی کند. حتی نظام‌های دیکتاتوری وابسته چون نازیسم، کمونیسم ادعا داشتند که به سبک خود در خدمت آزادی مردم هستند. هرچه انحراف صورت گرفته بر سر چگونگی این آزادی بوده است. وجود فرد، سلامت نسبی او در جامعه در گروه آزادی است. جای حرفی هم نیست. این مسئله باید جدی گرفته شود. در مثل فارسی میگوید آزادی آبادی است، یعنی نبود آن ویرانی میآورد. فخرالدین گرگانی این نظر را دارد. در ایران باستان این را منعکس میکند که فرد آزاد زیر بار زور نمیرود. خاقانی میگفت نعمتی بهتر از آزادی نیست. ارزش به آزادی زمانی روشن می شود که فرد از درجه انسانیت خود تنزل کند. روح جامعه با دشواری روبرو می گردد، مانند آبی که جلویش را ببندند و ناچار باشد که مسیر پرپیچ خم انحرافی در پیش بگیرد. در این حالت انحرافی یک جامعه دروغ و فریب و کینه و تقلب روال کار می شود. در این جامعه عیب بزرگ آن است که شوق می میرد، گسیختگی اجتماعی پیش می آید. همبستگی اجتماعی که امروز ادامه حیات ملی است و نبود آن جامعه را نابود می کند. لازم است در یک جامعه یه اجاق فکری که همه دور هم جمع شوند و این زمانی ممکن است که مردم احساس مردم بودن بکنند، یعنی احساس کنند که در بند نیستند. منظور کار کنند، مزدی بگیرند، ادامه معاش بدند. فرق نمی کند چه طیفی از جامعه باشد. همه در جامعه باید فکر کنند کارشان، عایدشان، عاید کشورشان می شود. باید به فکر کشور خود باشند، باید آزاد و سربلند زندگی کنند. فردای فرزندانشان را با اطمینان بخشی بسازند. از اینکه میگویند نبود آزادی شغل را از بین میبرد، درست است، مانند مرغی که چمن را میخورد. دلیل زنده است روسیه شوروی است که ادعا میکرد نظام سوسیالیستی علمی برقرار کرده است و تئوری که میتوانست نظام عادلانه داشته باشد. بر اثر بستگی فکر به روزی افتاد که دیدیم مملکتی که هیچ گونه آزادی در آن نبود، مردم پرشکسته بودند، دستشان به جایی نمی رفت، دلهایشان به هم متصل نبود، شوقی وجود نداشت، در واقع اتحاد ملی وجود نداشت. کشوری که از لحاظ اقتصادی وسیع‌ترین سرمایه‌ها را داشت، با ایالات متحده آمریکا برابری می‌کرد، استعداد مردمش قرن‌ها به آزمایش گذاشته شده بود، در قرن 19 جزو درخشان‌ترین تمدن اروپا بود. این کشور بود که در 70 سال نتونست نصف یک تولستوی یا چاکولوسکی به جهان عرضه کند. در زمان تزار هم آزادی وجود نداشت، اما مردم از ایجاد آثار بزرگ باز نماندند. در دوره تزاری اگر کسی به هسته مرکزی کار نداشت، میتوانست آزادی ها را در حدی که انسان بماند حفظ کند. به کلیسا برود، کفر بگوید، عشق بورزد، زندگی را بکاود. دلیلش هم این بود که شاهکارهایی از گوگل، تولستوی و چخوف و دههای تن دیگر در زمینه‌های مختلف ادبی و هنری پدید آمد. مهم بود که جذب فرهنگ در مردم از کار نیفتاد. روزنه تنفس بسته نشد، اما در عصر شوروی تنها در یک جهت پیشرفت شد: فضا و اسلحه. آنم هر دو چون از فضای آزاد مایه نگرفته بود، روز مبادا نتونستن از آن به عنوان نجات بخش استفاده کنند. در عصر شوروی تنها در یک جهت پیشرفت شد: فضا و اسلحه. آن دو هم چون از فضای آزاد مایه نگرفته بود، روز مبادا نتونستند نجات بخش آنها باشد. نمونه دیگر آلمان دوران نازی است. درست است که نظام بسته شغل را از بین می‌برد، ولی ما هستیم، ما هستیم، قسم به کابه، قسم به بابک، قسم به کوروش، قسم به آرش، برای عزت سر می رهم، رهایی تو را جان می خرم، و تو ستمگر اسیر شهوت، در نوای مذهب عدوی ملت، بدان که هستم اگر می رهم، اگر نرفتم بدان می سرم. درست است که نظام بسته شغل را از بین میبرد، نمونه دیگر آلمان دوره نازی است. بعد از جنگ جهانی اول نوعی رستاخیز ملی در آلمان به وجود آمد. خفقان نازیسم موجه فاجعه بزرگ جنگ جهانی دوم شد و سراسر اروپا را تا آستانه نابودی جلو برد. خود آلمان به چنان ویرانی افتاد که نظیرش در تاریخ کم دیده می شود. کشتارها جای خود را داشت. به هر حال حسابها دیر و زود دارد ولی سوخت سوز ندارد. اما چگونه بود در نظامهای دنیای قدیم اکثر استبدادی بودند. با این حال همه آثار فرهنگی بزرگ را توانستن به وجود بیاورند. ایران رو نگاه کنیم، نزدیک تمام عمرش در استبداد سیاسی گذرانده است. با این حال جویبار فرهنگ و فکر جریان یافته است. در اینجا یک نکته باریکی است که نباید سرچشمه خلاقیت بخشکد. چاره جویی انسان در حدی است که اگر راه بسته شد دور بزند، توقف نکند، ولی اگر از آغاز گلولای گرفت آفتی بزرگ پیش می آید. زمانی که ریشه ضعیف شود و جهل از علم مرغوبتر شناخته شود، ندانستن از دانستن با صرفه تر باشد، اکثریت خود را تسلیم این آفت می کنند. اینجاست جاذبه دانستن به فراموشی سپارده می شود. آگاهی بشر امروز در دنیای امروز انسان وادار به شناخت وجود انسانی و آزادی سیاسی کرده است. اگر کسی چیزی را نشناخت، آن را نمی خواهد. شناخت در پی خواستن برمی آید. میان آزادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر وجود دارد. گذران زندگی امروز مشارکت و همگانی را طلب می کند. مشارکت همگانی لازمش نظرخواهی همگانی است. در گذشته اگر به یک شهروند گفته می شد حق با توست که راجع به اداره کشور اظهار نظر کنی، خیال می کرد با او شوخی می کنند، چون توقع نداشت که حقش برآورده شود. ولی امروز در همه جا اینطور است. وقتی آزادی گفته می شود، منظور رها بودن افراد نیست که هر چی دلشان خواست بکنند. وقتی از آزادی سخن گفته می شود، منظور رها بودن افراد نیست که هر چی دلشان خواست بکنند. منظور نظم آزادی است، یعنی هر کسی در حدی که به آزادی دیگران لطمه نزند، مساله عموم به خطر نیندازد، بتواند آزاد بماند. آزادی بر حسب سنت ها، فرهنگ ها، هر کشور مردم را جذب خود می کند. برای همین کشوری می تواند با کشورهای دیگر روش متفاوتی از آزادی داشته باشد، و بدین معنا نیست که تفاوت فرهنگ و خصلت ملی دستاویز کم گرفتن یا حذف آزادی قرار می گیرد. آزادی پایه‌های اصولی اولیه‌ای دارد که بین مردم مشترک است. فقط چگونگی استواری آنقدری فرق می‌کند. مثلا اینکه هر کسی در حد قانون شناخته شده عام حق دارد اظهار نظر کند، و تنها قانون است که بتواند ارزش اجتماعی آن را مشخص کند. همین تضمین آزادی باید به شکلی باشد که انتخابات سالم، ارائه آزاد نظر، تبلیغ در حد قانون، دسترسی به مرجع و حق تجمع، موضوع دیگر برخورد آزادی با نظم و امنیت است. فقدان آزادی موجب ناامنی، بی‌نظمی می شود. نباید از یاد ببریم که با تجربه های مختلف ثابت شده که آزادی نامناسب می تواند اختشاش، سوء استفاده به دنبال آورد. یه هدف و خاصیت آزادی آن است که فرصت را در دست نخاله ها نمی گذارد. رابطه این سه، آزادی، نظم و امنیت، را باید با دقت در نظر داشت. راهش البته قانون و اجرای درست قانون است. ظواهر و نظم در اصل به کشوری که تا چه مقدار آزادی واقعی نیاز دارد بسته به کار بنیانگذاران، بنیه فکری مردم، تشخیص و شناخت کشوری است که در آینده باید برقرار بماند. به دست آوردن آزادی سخت نیست، اما وقتی به دست آمد باید گرامیش داشت، حفظش کرد. به دست آوردن آزادی سخت نیست، اما فرصتی است. وقتی به دست آمد باید گرامی داشت و مقدمش را گرامی داشت. همه شب ناله چند تو کمانی و خدنگی شب ما را تو پناهی تو میده ای وطن خواه بپرسید که استعداد و هوش ایرانی در چرایی صرف میشه، جواب میده که اون رو انقدر به کار میبرم که بتونم ایرانی بمونم. ایرانی در طی تاریخ به خاری ها تن داده، هیچ گونه عبا هم نداشته، گاه جان خود را نیز بر کف گذاشته است. برای این بود که ایرانیت خود را حفظ کند، مانند کانگورویی که بچه خود را تو کیسه شکم خود جای میده و با خودش حمل میکنه. اگر باور نمی کنید، از ایرانیایی بپرسید که سالها مقیم خارج هستند، ممکن است از لازم مادی مشکل نداشته باشند، ولی شاد و سبک روح نیستند. در میان خارجیان مقیم غربت، ایرانیان جزو کدرترین، افسردترین می باشند. احساسی دارند که هرگز شکفته نمی شوند. مفهوم ایرانی برای ایرانی زمانی روشن می شود که از آن دور می شود. ایرانی دارای حسن و عیب‌هایی هم هست. مهربانی، بردباری، هوش، ظرافت، حوادث زیادی را هم پشت سر گذاشته است با این خصوصیات اخلاقی خود. تا آب باریک استقلال تا به امروز رو حفظ کرده است. یعنی به باریک استقلالم قانع بوده است. همیشه در ترس زندگی کرده. کمتر زمانی بوده که احساس کنه که استقلال تام داشته است. البته همیشه ترس از این استقلال بوده، اما در زمانی که باید یک پارچه باشد حضور داشته و حضور خود را ثابت کرده است. در واقع همیشه در حال اعتراض و بیدار باش به سر برده است. نه عرب ها تونستن بر او مسلط شوند و نه مغول ها توانستند آنها را در پنجه خود بگیرند. ایرانی از صبورترین مردم جهان است. تو این تجاوز رو تحمل می کند و بی جواب هم نمی گذارد. حساب ها نزد ایرانی دیروزو دارد، سوخت سوز ندارد. برای همین ابو مسلم کار بنی امیه را ساخت، خواجه نصرالدین کار بنی عباس و فردوسی کار سلطه فرهنگی دمشق و بغداد رو. اما امروز این مردم هستند که بیدارند. هموطنان صبح شما بخیر، با ما باشید، ما با شما هستیم. امروز ساعت 2 تا 4 پشت مگزین بغل ایستگاه اتوبوس نزدیک فوتکس، ایرانیان مانند سایرین ایرانیان جهان دور هم جمع می شوند تا همبستگی خود را با داخل اعلام دارند. هر نوع محافظه‌کاری، سازگاری، ترس امروز جایی ندارد. به فردای اطمینان بخش برای فرزندان خود بیاندیشید. خواهش برگزار کنندگان از شما این است که اگر صدای آنها را همه نشنیدن به دوستان زنگ بزنید. برگزار کنندگان از شما می خواهند که هرچی که هویت ملی شما را نشان می دهد می توانید به همراه داشته باشید. برگزار کنندگان از کودکان، سالمندان، همه شما دعوت می کنند که حامی آنها باشید. بیاییم به ناله مرغ سحری که از فرد تکرار بیهوده خون از دهانش می آمد پاسخ دهیم و با همبستگی بگوییم که مردان تاریخ ما همیشه در زندگی ما اجر دارند. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روز جان. با جنبش مبارزات مردم ایران، از اینکه مردم ایران خواهان رژیم جمهوری اسلامی نیستند و خواهان تغییر اوضاع و استقرار آزادی و دموکراسی اند و برای آن مبارزه می کنند. برای همبستگی با مردم داخل ایران بعد از ظهر امروز در شهر آهوس تجمع اعتراضی برگزار میشه و همبستگی خودشو با ملت ایران و حمایت از مبارزات اونها اعلام خواهد کرد. بعد از ظهر امروز ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در محل کلاست تای مرکز آهوس 8000 آهوسی ادامه بوسگده ایستگاه بعد از مگزین ایستگاه مابین مگزین و سوپرمارکت فوتکس. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده، دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. تا چند دقیقه دیگر که خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که برای همبستگی با روز جهانی با جنبش مبارزات مردم ایران، از اینکه داخل ایران مردم برای اینکه خواهان تغییر اوضاع هستند و خواهان استقرار آزادی و دموکراسی اند و برای اون مبارزه می کنند و همچنین رژیم جمهوری اسلامی رو نمی خواهند، تظاهراتی در شهر آهوس بعد از ظهر امروز برگزار میشه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر. محل تجمع اعتراضی در مرکز شهر آهوس در ادامه بوسگده بعد از فروشگاه مگزین هست که ایستگاه مابین فوتکس و مگزین هست، کلاستا تو 8000 آهوس سی. میدونم که تعطیلات تابستانی هست و هموطنان ایرانی در تعطیلات به سر میبرند و دوستانی که صدای ما را نمیشنوند، شما میتوانید به آنها در مورد تجمع اعتراضی زمانش را به آگاهی آنها برسونید. چند لحظه دیگر خبرهای ایران را به آگاهی شما میرسونم. Thank you.

یک بار دیگه عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز روز جهانی همبستگی با مبارزات مردم ایران هست. امروز سوم مرداد ماه روز جهانی همبستگی با جنبش مردم ایران از جانب سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز اعلام کردند. این فرصت مناسبی است که به گوش دولت دانمارک و نهادهای بین المللی برسونیم که رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد و مردم ایران خواهان تغییر اوضاع، استقرار آزادی و دموکراسی هستند و برای آن مبارزه می کنند. بنابراین پاسخ به این فراخوان در شهر آهوس تجمع اعتراضی برای همبستگی با ملت ایران و حمایت از مبارزات آنها برگزار می شود. امروز شنبه 25 یولی از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، مکانش در مرکز شهر آهوس است، ما بین سوپرمارکت فوتکس و فروشگاه مگزین است که ادامه بوسگده ایستگاه بعد از مگزین است. اما در رابطه با این فراخوان گفته میشه که بیش از 100 شهر جهان برای همبستگی به این مبارزات مردم ایران تظاهراتی انجام خواهد شد. در ضمن امروز مراسم تألیف ریاست جمهوری قلابی محمود احمدی نژاد در پارلمان جمهوری اسلامی در میدان بهارستان تهران برگزار میشه و گفته میشه که طرفدارای میرحسین موسوی هم در میدان بهارستان تظاهراتی را انجام خواهند داد و تظاهرات دیگری در شهرهای ایران هم برگزار میشه. اما در رابطه با امروز شنبه 25 یولی سوم مرداد ماه، در سراسر جهان همونطوری که گفتم گرد همایی و راهپیمایی های همبستگی در حمایت از حقوق مردم ایران، حقوق بشر در ایران برگزار میشه. همونطور که گفته شد سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، 42 سازمان حقوق بشری کشورهای عربی و شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از این همبستگی اعلام حمایت کردند. و در ایران هم همونطور که گفتم گفته میشه که امروز شنبه طرفداران میرحسین موسوی در میدان بهارستان تهران اجتماع خواهد کرد. این اجتماع گفته میشه همزمان با مراسم تألیف محمود احمدی نژاد هست که رئیس دولت کودتا در مجلس. گفته میشه که مراسم تألیف امروز برگزار نشود بنا به خواسته مردم. اما سازماندهان روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران میگن که روز جهانی اقدام در دفاع از حقوق بشر مردم ایران وابسته به هیچ گروه برنامه سیاسی نیست و هدف آن تضمین حقوق مردم ایران است که به طور جهانی به رسمیت شناخته شده است. برگزار کنندگان این روز جهانی بر این باورند که مسائل سیاسی پیش روی ایران توسط خود مردم ایران قابل حل است، اما سرکوب خشونت بار حقوق تضمین شده بشر مردم ایران دغدغه همه مردم جهان است. و چند خواسته را مطرح کردند که از جمله جامعه جهانی این موضوع را که حقوق بشر مردم ایران یک دغدغه جهانی است تایید می‌کند و تأکید می‌کند که دبیر کل سازمان ملل باید برای بررسی وضعیت زندانیان و تعداد بسیار زیاد ناپدید شدگان هیئتی را فوراً به ایران اعزام کند. خواسته دوم این هست که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان جامعه مدنی باید بدون قید و شرط و فوراً آزاد شد. خواسته سوم اینه که به خشونت‌های دولتی و مورد حمایت دولت باید پایان داده شود و دولت برای جنایاتی که اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد باید پاسخگو باشد. خواسته چهارم آزادی تجمع، آزادی بیان، آزادی مطبوعات که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده و از الزامات بین المللی ایران تحت پیمان‌های میثاق‌های بین‌المللی است باید تأمین شود. این در حالی است که این خواسته سازمان‌های مجامع مدافع حقوق بشر بود، اما حوادث ماه گذشته و یا 30 سال عمر حکومت جمهوری اسلامی اینه که مردم ایران خواهان این هستند که جمهوری اسلامی ایران مشروعیت نداره و خواهان تغییر اوضاع و استقرار آزادی و دموکراسی هستند و برای آن مبارزه می کنند. تلویزیون العربیه در گزارشی به نقل از منبعی در تهران فاش ساخت بیانیه اکثریت اعضای مجلس خبرگان بخشی از طرحی است که از طرف محمد یزدی، احمد جنتی و مصباح یزدی برای حذف هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاسی هدایت می شود. این شبکه خبری در گزارش خود گفت طرفداران ولی فقیه خواستار پاکسازی ارگان‌های اصلی حکومت از نفوذ دیگران شدند. در صدر این ارگان‌ها مجلس خبرگان رهبری است که هاشمی رفسنجانی ریاست آن را بر عهده دارد و از طریق یکی از اعضای عالی رتبه این نهاد در ایران مطلع شد که بیانیه‌ای که روز جمعه روز گذشته به اکثریت اعضای خبرگان نسبت داده شده است و از هاشمی رفسنجانی خواسته موضعش را تصحیح کند بخشی از طرحی است که توسط احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی و مصباح یزدی هدایت می شود تا هاشمی رفسنجانی را به طور کامل از معادلات سیاسی جمهوری اسلامی حذف کنند. این منبع می گوید بیانیه اکثریت مجلس خبرگان توسط مصباح یزدی تنظیم شده است. اما عدم مشروعیت دولت جمهوری اسلامی مطلبی است در روزنامه فیگارو که در این مطلب این روزنامه اومده است حادثه استثنایی روی داده است. در روزنامه فیگارو اومده است که عدم مشروعیت دولت آینده دلفین مینویی فرستاده ویژه فیگارو در بیروت مطلبی در این روزنامه تحت عنوان عدم مشروعیت دولت آینده داره که ترجمه اون از خانم سوسن دادرس است. حادثه استثنایی روی داده است. روحانیون بلندپایه مراسم تألیف احمدی‌نژاد را تحریم می کنند. با وجود سرکوب‌های شدید در ایران مخالف‌ها هنوز مخالفت ها هنوز پایان نیافته است. اعلامیه زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نشان از آن دارد که جنبش خسته نشده است. به گفته او فشارهای وارده روی میرحسین موسوی بی تأثیر است. همسر رقیب احمدی‌نژاد در انتخابات 22 خرداد به خوبی می داند که چه می گوید. برادر او یعنی برادر زهرا رهنورد یک ماه است که در زندان به سر می برد و به همین دلیل سکوت نمی کند. روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک اعلامیه از وزیر اطلاعات خواستند که اعترافات زندانیان از تلویزیون دولتی پخش شود. یک ترفند کنه رژیم. یک ایرانی صاحب نظر مسائل سیاسی گفت این کارها هیچ تأثیری روی ایرانی ها ندارد. میرحسین موسوی چند روز پیش اعلام کرد که در نظر دارد یک جبهه سیاسی بر پایه یک جنبش بزرگ اجتماعی را بیندازد تا ظرفیت دولت آینده احمدی نژاد را برای اداره کشور در برابر دولتی که از تجارب نخبگان و متخصصین بی بهره است و آنها تمایلی برای همکاری با این دولت ندارند زیر سوال ببرد. موضوع عدم مشروعیت و اعتبار دولت با نزدیک شدن زمان مراسم تحلیف احمدی نژاد دوباره تکرار می شود. رسم بر این است که رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای یک روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری احمدی نژاد را رسما تایید می کند. از همکنون مخالفت های گسترده ای میان روحانیون بلند پایه دیده می شود. آیت الله اسدالله بیات زنجانی یکی از مراجع بزرگ در یک فتوای رسمی روز چهارشنبه 31 تیر ماه نظر خود را اعلام کرد. برخی از آنها گفتند تایید رهبر عظیم الشأن نمیتواند به یک رئیس جمهور برآمده از رای تقلب مشروعیت بدهد و آنها این مراسم را تحریم خواهد کرد. از نظر آیت الله رفسنجانی کل سیستم مورد اعتراض مردم می باشد. او در بخشی از خاطراتش که در سایت اینترنتی دیده می شود می نویسد زندان هرگز نتوانسته رفسنجانی را بازدارد و برعکس او را تشویق به ادامه فعالیت‌هایش می‌کند. اشاره رفسنجانی به ساواک پلیس امنیتی شاه می‌باشد. بازگو کردن خاطره پیش از انقلاب به نشانه یک اخطار به سید علی خامنه است. سفیران ایران آزاد و آباد بار دیگر در خیابان‌های ایران مطلبی است از منصور امان. در این مطلب آمده است بدون توجه به تدارکات ریشخند آمیز باند ولی فقیه برای رسمیت بخشیدن به رسوایی انتخاباتی خود، جنبش اعتراضی مردم ایران امروز شنبه یک بار دیگر بساط ریخته شده آیت الله خامنه ای به خیابان را زیر ضرب گام های خود می گیرند. امروز شنبه جوانان، زنان و مردان دلیر میهن نگاه میلیون ها نفر از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب جهان را متمرکزتر و با علاقه دوچندان به سوی خود متوجه خواهند کرد. آنها تنها تا یک ماه تابلوهای جنگ طلبانه نظام و نمادهای ارتجای مذهبی 30 ساله آن را از چهارراه‌های بین المللی پایین کشیدند و خود در جایگاه نمایندگان و سفیران ایرانی آزاد و آباد نشستند تا در قلب و ذهن انبوی شهروندان دهکده جهانی تصویری شایسته احترام و همبستگی از خود و کشورشان ترسیم کنند. همبستگی بین المللی با خیزش دموکراتیک مردم ایران یک شاهد گویا از افقهای باز و مسیری روشن و رو به جلوی آن است. این جنبش آزادی خانه توانایی و گنجایش دستیابی به هر آنچه که به عنوان آماج در برابر خود نهاده را دارد و هر گام آن نه تنها امکانات و فرصت‌های بیشتری در برابرش قرار می‌دهد، بلکه ابزارها و موقعیت‌های بیشتری را نیز از حکومت سلب می‌کند. زیر چرخ دنده این معادله، ماشین سرکوب نظام به همان گونه در حال تعلیل رفتن است که ذخایر سیاسی حکومت برای رها ساختن خود از تنگنا. تظاهرات امروز که پس از تصرف تریبون حکومتی نماز جمعه به دست جنبش صورت می‌گیرد، یک بار دیگر نشان خواهد داد که ابتکار عمل در دست کیست و رویدادها زیر تأثیر کدام نیروی اجتماعی شکل و جهت می‌گیرد. حضور پرتوان در این میدان کمربند اجبار همه بالایی‌ها، چه همراهان جنبش دموکراتیک و چه دشمنان سوگند خوردنش را برای تنظیم خود با درجه قدرت و میزان شتاب جنبش دموکراتیک چند حلقه تنگ‌تر می‌کند. بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، تظاهرات شبانه مردم در ایران ادامه دارد. بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، از شهر تهران، مردم تهران همانند شب‌های گذشته بر بالای بام‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی بانگ الله اکبر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. اعتراضات شبانه با سر دادن بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور از ساعت 10 شب آغاز و تا ساعت 2:30 شب ادامه یافت. اعتراضات در مناطقی مانند سیدخندان، میرداماد، اقدسیه، تهران پارس، شمس‌آباد، آزادی، اکباتان، شرک غرب، سعادت آباد، پونک ادامه یافت. شدت اعتراضات در میرداماد، سیدخندان، صادقیه و شرک غرب بیشتر از دیگر نقاط تهران بود. نیروهای سرکوبگر بسیجی و لباس شخصی ها سوار بر موتور در خیابان‌های اصلی حرکت می‌کردند و از این طریق سعی داشتند که جو رعب و وحشت را در بین مردم ایجاد کنند، ولی مردم بدون توجه به وجود آنها شعارهای خود را بلندتر فریاد می‌زدند. بازم مطلبی از فیگارو، روزنامه فرانسوی فیگارو، مقاله داره تحت عنوانی که ایران پایان افسانه یک حکومت مذهبی است، نوشته حداد، دکتر در فلسفه اخلاق، دکتر در فلسفه اخلاق از دانشگاه سوربن پاریس. برگردان یا ترجمه این مقاله از فرامرز دادرس است. برپایی رژیم مذهبی در سال 1979 میلادی در ایران موجب تقویت جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان به ویژه جهان عرب شد. فروپاشی این رژیم مکتبی تنش را در بخش های زیر نفوذ آن و در جهان کاهش خواهد داد و پشت سر خود موجی از خرابی و تأسف بر جای خواهد گذاشت. در یک فرضیه، هنگامی که داده ها اشتباه باشد، بیشک نتیجه نادرست به دست خواهد آمد. زمانی که به نظر می آمد رژیم ایران به عنوان یک دموکراسی کامل اسلامی و قابل احترام جا افتاده است، بحران شدیدی کشور ایران را لرزاند، بحرانی که طبیعی نیست ولی استثنایی است. در جرفنای این بحران سیاسی ایدئولوژیکی ایدئولوژی نقشی ندارد. رخدادهای خونین ایران را نمیتوان رد یک سیستم مذهبی دانست، ولی به روشنی عدم کارایی آن در جریان انتخابات به ظاهر دموکراسی دیده شد. دو کاندیدای ریاست جمهوری، میر حسین موسوی اصلاح طلب و احمدی نژاد بنیادگرا، یک مبارزه دموکراتیک به گفته وی انجام می‌دهند که یک صحنه عادی در زندگی سیاسی ایران به شمار می‌رود. این عادی سازی در یک رژیم واپسگرا و مطلق گرایی رخ می‌دهد که بیش از هر چیز در پی تثبیت خود می باشد. باید در برابر این عادی سازی هرج و مرج به ظاهر دموکراتیک استادگی کرد. بدتر از آن، دیکتاتوری عادی و روزمره رژیم ایران است که در رگ‌هایش مذهب و در سیاست‌هایش تمامیت‌خواهی در جریان می باشد. از آغاز به دست گرفتن قدرت از سوی خمینی در سال 1979 و برپایی رژیم مذهبی و ولایت فقیه حکومت رهبر عظیم شان، یک دکترین سیاسی مکتبی بنیانگذاری شده است، مخروطی به هم آمیخته از حق دخالت در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم بر پایه فقه غیر قابل تحمل و واپسگرای شیعه 12 امامی و همچنین تقلید از ظهور امام غایب شکل گرفته است. در این تمامیت خواهی سبز رنگ، قدرت مذهبی و سیاسی مطلق از آن متولیان دین است که نمایندگان خدا بر روی زمین می باشند، مانند رهبر عظیم شأن فعلی که تقدسش بی هیچ شک و تردید است. ایرانیان از بد حادثه به زیر شلاق مذهب افتادند و امروز در حال مبارزه بر علیه سلسله روحانیون مورد نفرت مردم می باشند و در این جامعه دیگر باور به مدینه فاضله از میان رفته است. به تازگی سرنگون کنندگان شاه با بهره گیری از ابزار نوین تکنولوژی و ارتباطات در نظر دارند که قرنها فاصله ای میان دنیای واقعی و جدید قرن 21 را با دنیای تخیلی حفظ کنند. شجاعت تظاهر کنندگان ملایان را نگران و فصلی تازه در تاریخ این ملت باز کرد. این جنبش فراتر از یک انفجار اجتماعی بود که به خاطر یک تقلب انتخاباتی پدید آمده باشد و مانند تیغ دولبه عمیقی است که به بریدن خود ادامه خواهد داد. در برابر این واماندگی سیاسی و از دست رفتن تقدس رژیم، مردم در تهران به راه افتادند و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. به فرمان رهبر، بسیجیان به جان تظاهر کنندگان افتادند، ترسی بی سابقه که نتایج سنگینی در بر داشت. عدم اطاعت و فرمانبرداری مردم از روحانیت شیعه، ولایت فقیه را خشمگین و تقدس او زیر سوال برده است و این نشانه نگرانی برای گروه روحانیونی است که در پناه سرکوب و ترساندن مردم این واکنش ها را توطئه خارجی می خوانند. هرچه که پیش آید، رقابت میان دو کاندیدای ریاست جمهوری است. میر حسین موسوی کسی که گفته می شود پیشرفته خواه و اصلاح طلب است و خودش مسئول انقلاب مذهبی می باشد و مدت 8 سال نخست وزیر خمینی و خامنه‌ای رهبری کنونی بوده است. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد، حاله نور، که با تهدیدات اتمی و برگیری از اوضاع نابسامان عراق، بنیادگرایی و شوک تمدن‌ها را محور اصلی سیاست خارجیش قرار داده است. این درگیری‌ها میان گروهی چیزی نیست جز بهانه برای مردمی که تصمیم دارند به آزادی برسند و حکومتی که به خوبی می‌داند کمترین بازگشایی فروپاشی بنای دیکتاتوری را در پی خواهد داشت. اصلاح طلبان در رأس خود رفسنجانی را دارند که کوششی ندارد رژیمی را که به آن وابسته است سرنگون کند. برعکس، او در پی چاره ای است که بقای رژیم را با دگرگونی سیاسی در راستای ادامه همان ایدئولوژی تضمین کند و چهره بهتری از رژیمی نشان دهد که در پی زیاد روی ها و سخنان موعظه وار احمدی نژاد اعتبار خود را از دست داده است. روابط بحرانی میان جامعه ایران و قدرت مذهبی بیشتر خواهد شد تا زمانی که از حد آن بگذرد و رژیم سرنگون گردد. ایرانیان دریافتند که یک حکومت مذهبی به هیچ روی اصلاح پذیر نیست و به زبالدانی تاریخ خواهد پیوست. پوزش از اینکه اشکالی در پخش خبر اومد و ادامه مقاله که از فیگارو برای شما میخوندم تحت عنوان ایران پایان افسانه حکومت مذهبی در ادامه آمده است که دو سه جمله جلوتر میخونم. اصلاح طلبان در رأس خود رفسنجانی را دارند که کوششی ندارد رژیمی را که به آن وابسته است سرنگون کند. برعکس، رفسنجانی در پی چاره‌ای است که بقای رژیم را با دگرگونی سیاسی در راستای ادامه همان ایدئولوژی تضمین کند و چهره بهتری از رژیمی نشان دهد که در پی زیادی روی ها و سخنان موعظه‌وار احمدی نژاد اعتبار خود را از دست داده است. روابط بحرانی میان جامعه ایران و قدرت مذهبی بیشتر خواهد شد تا زمانی که از حد آن بگذرد و رژیم سرنگون گردد. ایرانیان دریافتند که یک حکومت مذهبی به هیچ روی اصلاح پذیر نیست و به زبالدانی تاریخ خواهد افتاد. ایرانیان همینطور می دانند که برای آزادی بهایی سخت باید پرداخت و در این مبارزه سرنوشت ساز پشتیبانی جهان آزاد بسیار با ارزش خواهد بود. همینطور که برپایی رژیم مذهبی در سال 1979 میلادی در ایران موجب تقویت جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان به ویژه جهان غرب شد، فروپاشی این رژیم مکتبی تنش ها را در بخش های زیر نفوذ آن و در جهان کاهش خواهد داد و پشت سر خود موجی از خرابی و تأسف بر جای خواهد گذاشت. مطلبی بود از روزنامه فرانسوی فیگارو به نوشته دکتر حداد که ترجمه آن از فرامرز دادرس بود. امروز با تو، امروز با تو، امروز با تو. با تو آب میدون میذارم تنها نه و هزارم هزارم میشمارم فردا فردا هر روز آزادی رو من به خونه میارم سر راهش با دستم گل امید میکنم امروز با تو امروز با تو امروز با تو امروز با تو متاسفانه سقوط هواپیمای دیگری این بار در شهر مشهد موجب کشته شدن 16 نفر و بیش از 21 نفر هم زخمی شدند و مدیر عامل آریا تور هم مدیر عامل هواپیمایی هم در این سانحه کشته شده. هنوز علت این سانحه اعلام نشده، اما در رابطه با ایرنا گزارش داده که تعداد کشته شده ها رو دست کم 16 تن و زخمی ها رو بیش از 21 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون وزیر راه ترابری نوشت که 17 نفر کشته شدند و بیش از 40 نفر زخمی شدند. به نقل از خبرگزاری مهر، چرخ عقب هواپیما دچار نقص فنی شده بود و چرخ جلو باز نشده بود. همچنین قسمت جلوی هواپیما به طور کامل آسیب دیده است. این در حالی است که ایرنا شمار مسافران این هواپیما را 152 نفر اعلام کرده است. این دومین سانحه هواپیمای روسی در ایران طی چند روز گذشته است که هواپیمای دیگری در اطراف قزوین هفته پیش سقوط کرد که تمامی 168 سرنشین این هواپیما کشته شدند. روز گذشته دوم مرداد ماه نهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر معاصر که بر سر مزار او در امامزاده طاهر کرج گرد آمده بودند با حضور گسترده نیروهای امنیتی مواجه شدند. دکتر ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان ایران که در این مراسم حضور داشت از این جزئیات این مراسم با رادیوی فارسی صدای آلمان دویچه ولت گفتگو کرده است که تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. زرافشان، به دعوت کانون نویسندگان ایران قرار بود که مراسم نهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر ایرانی بر سر مزار اون برگزار بشه. آیا این مراسم برگزار شد؟ بله، حتی زودتر از ساعت 5 که مقرر بود. خب میدونید دوستان شاملو در ایران و در تهران فراوانند. از یکی دو ساعت قبل جماعت جمع بودن و به طور آزاد شعر میخوندن، سرگرم شعر خونی و بس بودن تا 4:30 که عملا دوستان کانون هم رسیدند و حدود ساعت 6:30 هم به تدریج از 6 متفرق شدند تا ساعت 6:30 هم که من اونجا بودم تعدادی باقی مانده این طرف اون طرف سرگرم بحث و شعر خونی و این صحبت ها بودن. آیا نیروهای انتظامی و امنیتی هم حضور داشتند؟ بله، اونها از قبل اونجا مستقر شده بودند. دور بر ساعت 5:30 هم قصد هجوم و تعرض داشتند که به هر حال ممانعت کردیم و با یه سلسله مذاکره جلوشون رو گرفتیم تا ساعت 6 که جماعت به تدریج متفرق شدند و راهپیمایی هم از سمت امامزاده طاهر به سمت اتوبان کرج و سرودخوانان و شعرخوانان و به تدریج برگشتن. کسانی که شما باهاشون اشاره کردین که مذاکره و گفتگو کردین، آیا ماموران نیروی انتظامی بودن یا چه کسانی از چه نهادی بودند؟ نیروی انتظامی بودند و لباس شخصی هم بودند. کسی و گرسنه گهگاه صحنه هایی مثل گرفتن دوربین این و اون که احتمالاً فیلم برداری یا عکس برداری کردن یا موبایل بعضی ها که اونا هم با وساطت حل و فصل شد و برحال جلوی برخود گرفته شد. آیا کسی از کانون نویسندگان یا از نزدیکان آقای شاملو سخنرانی کردند؟ نه، ما برنامه از قبل پیش بینی شده نداشتیم چون می دانستیم که نتایجش قابل پیش بینی و تضمین شده نیست. صحبت هایی هم که من و آقای رئیسانا کردیم در واقع در جهت آگاهی دادن به جمع بود در این زمینه که وضع چگونه است و چگونه باید حرمت شاملو رو حفظ کرد. میدونید مسئولیت امنیت کسانی هم که در حال پا شدن اومدن اونجا خودش یه مسئله است. حفظ حرمت شاملو، حفظ حرمت اون جمع هم خوشبختانه این کار در هر صورت انجام شد و جز برخی درگیری های پراکنده که عمدتا سر توقیف دوربین ها و موبایل ها و این چیزا بود و اونا هم فصل شد، اتفاق خاص دیگه ای نیفتاد. این روزها آقای زرافشان مردم معترض به نتایج انتخابات ایران از هر فرصتی برای بیان خواستهای خودشون استفاده میکنن. آیا امروز هم از این فرصت استفاده شد؟ طبیعی نیست. من نظرم اینه که اصلا مسئله انتخابات نیست. در واقع از 22-23 خرداد که مردم وارد صحنه شدند فضا و صورت مسئله به طور کلی تغییر کرد. یعنی بحث دیگه بحث انتخابات و نتایج انتخابات نبود و بحث دوتا جناحی که درگیرن با هم، بحث جنگ قدرتی که در بالا جریان دارد نبود. مردم در واقع از ناحیه هر دو طرف این جنگ قدرت ظرف 30 ساله گذشته در معرض سرکوب و فشار قرار گرفتن بودن. این استفاده از فرصتی بود برای بیان اون نارضایی، برای بیان مطالباتشون، و البته در موقعیت‌های مختلف همونطور که گفتید با استفاده از فرصت‌های مختلف این خودش نشون میده. امروز هم کما بیش خب طبعا مایه ای از اون جریان هم در کار بود، منتها تمام تلاش ما این بود که هم به خاطر حفظ حرمت کسانی که برای بزرگداشت شامل آمده بودند، حفظ امنیتشون، حفظ حرمتشون، و هم برای حفظ حرمت شاملو اتفاق نیفته که عرض کردم دوروبر ساعت 5:30 قصد تعرض به جمعیت رو داشتند که دلش گرفته شد. یک زندانی دیگر در زندان اوین به شهادت رسید و همچنین یک نام یکی دیگر از جان باختگان راه آزادی، یک سرباز وظیفه اعلام شده است. قبل از اینکه این مطلب رو برای شما بخونم، یادآوری میکنم که برای همبستگی با جنبش مبارزات مردم ایران تظاهرات اعتراضی بعد از ظهر امروز در شهر آهوس برگزار میشه. ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر هست. مکان محل تجمع اعتراضی در مرکز شهر آهوس است، ادامه خیابون بوسکده بعد از ایستگاه مگزین هست، ما بین فروشگاه سوپرمارکت فوتکس و مگزین، کلاس تا تو هست، 8000 آهوس سی. دوستانی که صدای رادیو ما رو گوش نمی کنن، شما میتونید به آگاهی اونها برسونید برای همبستگی با مردم ایران که خواهان جمهوری اسلامی نیستند، خواهان تغییر اوضاع و استقرار دموکراسی و آزادی هستند و برای آن مبارزه می کنند. بعد از ظهر امروز ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر. اما در رابطه با جان باختن محسن روح الامینی در زندان اوین به دست جلادان این زندان و همچنین یک سرباز وظیفه، یکی دیگر از جان باختگان راه آزادی است. محسن روح الامینی فرزند دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی که در انتخابات اخیر از اعضای ارشد ستاد محسن رضایی بود، در زندان اوین به شهادت رسید. بنا به گزارش موج سبز آزادی، خانواده محسن روح الامینی خبر شهادت فرزند خود را 2 شب قبل در یک تماس تلفنی دریافت کردند و به آنها اعلام شده که برای تعویل جسد مراجعه کنند. دکتر روح الامینی پس از آغاز کار دولت احمدی نژاد به ریاست انیستیتو پاستور رسید و در انتخابات اخیر نیز از اعضای حلقه اصلی مشاوران محسن رضایی بود. بر اساس گزارش موج سبز آزادی، فرزند او محسن در تجمعات روز 18 تیر ماه دستگیر می شود و با آنها به خانواده‌های او اعلام شده بود که فرزندانشان به زودی آزاد می شود. آنها شب گذشته خبر درگذشت او را دریافت کردند. Thank you. اما رامین رمضانی جانباخته دیگر در راه آزادی ایران، شورای ایرانیان شهر برگن در کشور نروژ اعلام کرده است که از طریق منبع موثقی خبر جانباختن رامین رمضانی را دریافت کرده است. به گزارش این شورا، پیکر بیجان رامین رمضانی پس از یک ماه به خانوادهش در تهران تحویل داده شده است. رامین سرباز وظیفه بود و در روزهای تظاهرات پس از انتخابات در تهران نزد خانوادهش در مرخصی به سر می برد. این جانباخته راه آزادی ایران در روزی که ندا آقا سلطان به شهادت رسید با 3 گلوله مأموران رژیم اسلامی کشته شد، اما خانواده او بیش از 1 ماه در جستجوی یافتن فرزند خود بودند که عاقبت با جسد سولاخ شده جوان خود مواجه شدند. بنابراین این گزارش، 3 روز قبل جسد این جوان 20 ساله تحت حفاظت شدید مأموران امنیتی در بهشت‌سرای تهران به خاک سپرده شد. اما یکی از افراد جوانی که در روزهای گذشته به شهادت رسید به دست نیروهای انتظامی، مسعود هاشم‌زاده بود. در وبسایت نوروز آمده است علی شکوری راد در وبلاگ شخصی خود در خصوص نحوه شهادت مسعود هاشم‌زاده نوشته است. در پایین خیابان شادمان تعداد زیادی نیروهای امنیتی در مقابل مردم بودند و درگیری‌های وجود داشت. در کوچه‌های اطراف هم تعدادی از نیروهای مختلف با لباس پلنگی، سبز و بعضی ها شخصی استقرار داشتند. من همونجا با مسعود آشنا شدم و 1 ساعتی بود که با هم بودیم. از خیابان شادمان رد شدیم، به خیابان زنجان می رفتیم. 5-6 نفر بودیم. مسعود در وسط خیابان را می رفت و من کمی جلوتر و در کنار او بودم. چند نفر از نیروها که با لباس سر تا سر سبز تیره در میان کوچه با فاصله حدوداً 100 متر از ما ایستاده بودند. آنها اسلحه داشتند. یکی از آنها اسلحه را رو به زمین گرفت و شلیک کرد. مسعود فریاد زد. بلافاصله پس از این سخن بود که یکی از آن نیروها که قد کمی کوتاه داشت و کمی هم چاق بود، زانوش را خم کرد و با اسلحه‌اش که شاید کلاشینکوف بود به سمت مسعود نشانه رفت و شلیک کرد. مسعود به پشت به زمین افتاد. یکی دیگر از سربازان به سمت کسی که شلیک کرده بود رفت، به پشت او زد و به پشت به زمین افتاد. یکی دیگر از سربازان به سمت کسی که شلیک کرده بود رفت، به پشت او زد و با اشاره به مسعود با حرکت دست گفت چه کار کردی؟ و بعد همگی با عجله وارد کوچه‌ای که به سمت پایین خیابون می رفت شدم. من به سرعت بالای سر مسعود رفتم و با کمک افرادی او را به سوی درمانگاه بردیم. عده‌ای از مردم فیلم می گرفتن. من بین راه شاید پس از کمتر از 2 دقیقه دیدم چشمای مسعود بالا رفت و بدنش سنگین شد. احساس کردم تمام کرد. درمانگاه نزدیک بود. وقتی رسیدیم و پزشک آمد، دیگر مسعود زنده نبود. اینها را جوانی که از نزدیک شاهد صحنه بوده است در حضور پدر، مادر و برادران مسعود تعریف می کرد. همگی در حیرت این واقعه که در کمتر از 2 دقیقه رخ داد قرار داشتند. جوان 28 ساله اونها که به هنر علاقه داشت، نجیب و بی آزار بود، هنوز ازدواج نکرده بود و آرزوها داشت و برایش آرزوها داشتن به همین سادگی کشت و پرپر شد. آن نیرو چرا زد؟ چه کسی او را در مقابل این مردم بی سلاح قرار داد؟ چه کسی به او مجوز با فرمان شلیک داد؟ چرا چرا چرا؟ چراها مثل پتک بر سر آنها فرود می آمد و پاسخی برای آنها نمی یافتند. اگر پاسخی هم بود، برای آنها فرزند و برادر نمی شد. به محل رفتیم و صحنه را برای ما و برادران شهید تشریح کرد. محل قرار گرفتن شهید و محل استقرار نیروها قدم کردیم، قدم زدیم. حدود 100 متر فاصله بود. گلوله از جلو وارد قفسهای سینه شده و از پشت خارج شده بود. اینها به نفع این بود که اسلحه‌ای به کار برده شده جنگی و احتمالاً چیزی قوی تر از کلاشینکوف بوده است. فیلم‌های گرفته شده از شهید را حتماً میتوان پیدا کرد. کاش یکی هم از زارب فیلمی گرفته باشد. شغل ما عاشقونه که میخوندش عاشقونه میونه این همه کوچه که به هم پیوسته کوچه قدیمی ما کوچه پیوسته کوچه قدیمی ما کوچه پلو میخونه حالا که هر کوچه ای بمبسته و صاحب کوچه بینشونه بازم از هوای آزادی تو خونه هر نفس برای بودن عاشقونه چاچ بلون صبح و فردا چون میخونم سرخ کوچه های ایران نمیخوام ساکت بمونم چند قدم دورتر از اون کوه بلند که همه تن پوشش از برف سفیده و به اون یه دنیا چشم خیره شده تا به سپیده زادگاه ما همه ایرانه که شناسنامه ماست سرزمین خیلی از همونطوری که قبلا به آگاهی شما دوستان شنونده رسوندم، امروز شنبه 25 یولی برابر با سوم مرداد ماه روز جهانی همبستگی با جنبش مردم ایران از جانب سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل گزارشگران بدون مرز اعلام کردند. این فرصت مناسبیه که به گوش دولت دانمارک و نهادهای بین‌المللی برسونیم که رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد، مردم ایران خواهان تغییر اوضاع و استقرار آزادی و دموکراسی هستند و برای آن مبارزه می‌کنند. امروز به فراخوان سازمان‌های مدافع حقوق بشر تجمعاتی در سراسر جهان برگزار میشه برای همبستگی با ملت ایران و حمایت از مبارزات آنها. همچنین در شهر آهوس هم بعد از ظهر امروز این تظاهرات برگزار میشه برای همبستگی با ملت ایران و حمایت از مبارزات آنها. امروز بعد از ظهر ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در مرکز شهر آهوس در ادامه بوسکده ایستگاه بعد از فروشگاه مگزین هست. کلاس تا تور 8000 آهوس سی که این محله واقع در ما بین فروشگاه سوپرمارکت فوتکس و مگزین واقع شده است. امروز شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تجمعی در رابطه با همبستگی با ملت ایران و حمایت از مبارزات آنها برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید بعد از ساعت 11 با شماره تلفن 27582212 میتونید تماس بگیرید. نقش ما برای حفظ فرهنگ و سرزمین و خانواده نقش کلیدی پلیس بدون خشونت است. نقش ما برای حفظ سرزمین، فرهنگ، خانواده نقش کلیدی پلیس بدون خشونت است. جامعه را با ظاهرش قضاوت نکنیم، چون در جامعه بی توجه و بی تفاوت از کنار یکدیگر می رویم، همدیگر را پاره نمی کنیم، کار به کار یکدیگر نداریم، فکر می کنیم همه چیز سر جایش است. همه هم میدونیم اینطور نیست. عقب ماندگی اقتصاد، بحران اقتصادی به طور اتومات حل میشود. یک زمان میخواهد بهتر از گذشته هم خواهد شد. اما عقب ماندگی معنوی بسیار خطرناکتر از عقب ماندگی مادی است. در جامعه‌ای که پدر و مادر احساس مسئولیت نکنند، فرزندانی که به والدین محبت نداشته باشند، زن و شوهری که با یکدیگر یک دل نباشند، دوستانی که صداقت نداشته باشند، در جامعه مهر، محبت، عشق، عقل، دانش، هنر و زیبایی، دوستی و رفاقت به قصد معامله باشد، در این جامعه‌ای که کنترل بر ثروت مردم نباشد، ثروت بادآورده در خدمت بعضیا باشد، هر کسی هر کاری دلش خواست بکند، هر کسی هر چیز خواست بگوید، این جامعه سازنده نیست، بلکه بسیارم خطرناک است. جامعه امروز ایران انسان مسئول با شعور و فرهنگی می‌خواهد، فرزندان مسئول می‌خواهد. خاک ایران مقدس است، خون هزاران انسانی که به دست نامردان، خائنان، تجاوزگران، وطن فروشان به زمین ریخته شده است. در این خاک مقدس سرخ جامگان، سیاه جامگان، سبز جامگان خیمه زدند. انسان‌هایی با شکم گرسنه اما وجدان بیدار تلاش و کوشش کردند و با خون رنگین خودشون نوشتند ایران همیشه جاودان میماند. بله، امروز روز اتحاد ملی است، روزی برای پایداری سرزمین و ملت، اون روزی است که ایرانی حضور خود را نشان بدهد. بله، اون روزی است که ایرانی باید اتحاد خودش را نشون بده. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهی و همکاری شما سپاسگزاریم. از شما می‌خوایم که برگزار کنندگان رو همراهی کنید. به دوستانی که در شهرهای نزدیک زندگی می‌کنند زنگ بزنید. ساعت 2 بعد از ظهر میدانی که قبلا پیتزا هات بود بین مگزین و فوتکس مرکز شهر، ایرانیان دور هم جمع میشوند تا همبستگی خود را با ایرانیان داخل کشور، مادران داغدار، زندانیان دربند و شهیدان راه آزادی محکمتر کنند. براتون ادامه روز خوبی رو آرزومندیم و میگیم که ایران و ایرانی پایدار باشد. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. موسیقی درسی داره بود سبر لبه خونین آزادی چرا وحشت کنم از عشق چرا برگردم از شادی از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن از این سرچشم تا دریا خوشا شکفتن و بستن نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراش بخواد افتادن از پرش هر و باله به مراج نه تیر و دشنه نه دار و زندون ستاره ها رو از شب نتر کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن از این شب گوشه خاموش از این تکرار بی‌رویا سلام ای صبح آزادی سلام ای روشن فردا نترسون باغ و از گل نترسون سنگ و از برف نترسون ماه و از ابر نترسون کوه و از حرف نترسون بید و از باد نترسون خاک و از برگ نترسون عشق و از رنج نترسون ما رو از من نه دار و زندون ستاره ها رو از شب نترسون